wiedziała, czym jest to szczęście, co rzadko zdarza się. Gdyby ból obcy był mi, za ból mój miły dziękuję ci. Choć uciekałam, zawsze wracałam z przypływem morza ciekałem, zawsze wracam.